ay var. Ah, yüz yıldız var, yüz ay var. Yar, yar, yar, yar, yar. Vallahi her gün, her gün gördüğüm yarı umudum. Görmemişim yüzü ay var. Ay yar, ay yar, yar, yar, yar, yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar. Dede gene yüzde bir, ah, gam severim yüzde bir. Yar, yar, yar, yar, yar. Valla her yar, her yar vefalı olmaz umudum. Olursa da yüzde bir, ay yar, ay yar, yar, yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar, ay yar. Altın tabakta bal var, oğlan nene vayyalar. Altın tabakta bal var, oğlan nene vayyalar. Nenem sana kız vermez, el açıp hatta yalvar. Nenem sana kız vermez, el açıp hatta yalvar. Altın tabakta kaymak, gönül vur parmak parmak. Altın tabakta baymak, yenilir parmak parmak. Deger dünya malına, kerpükten bir kız almak. Deger dünya malına, kerpükten bir kız almak. Altın tabakta bal var, oğlan nene vayyal var. Nenem sana kız vermez, el açıp hatta yalvar. Nenem sana kız vermez, el açıp hatta yalvar.